teraz się dobrze słyszy. A ja też. Ta. Przeraża i nęci to człowieka od stuleci. Świat nie zwleka i się kręci, wymazując nas z pamięci. Wszyscy co żyją widzą, idą, że jesteśmy objęci tajemnicą życia i śmierci. Każdy godzi się bezwzględnie, że wyrośnie i zwiędnie, patrząc obojętnie na to, co przemija, gdy czas biegnie i zabija. Pewnie biednie to wygląda, gdy spoglądasz na swój żywot w sądach ludzkich. Każdy biwo i życzliwość, wszystkie mucki, czyli żniwo krwawe, niosące niesławę. Z tej postaci nie zostaje nawet skrawek, tracisz nacisk na ten wymiar. Nie ma wymian, każdy koniec lepszy by miał, gdyby nie pustynia w umysłach. Bo jaśń źródła żyła wyschła, w jaśni nie ma dobra zła, jest korzystaj nim mgła cię przysłoni. Obrotny lecz samotny jak ronin, walcz, nikt cię nie obroni, tarcz to strach. By jak strach przodkowie przypominał, że wina nie skończyła się na grobie, lecz zaczyna i ciąży. Doktryna węży krąży, by zwyciężyć słabych. Uczę sylaby, by myślenie o tym weszło w nawyk. Wieszczymy o tym gadam ziom? Tak. Z tym żyje mi się łatwiej, nie zamierzam się trzęść. Gdy przyniósł nie ostatni więź, trzeba mieć, ale delikatnie więź. Zaciskam, gdy zyskam, przyjmę to z pokorą, pyska. Choć daleko do Franciszka, szatan lata, figle płatą, ty wyciska. Jak przez lata single tych, co miska powinna ominąć. To kasyno, jak domino się położy. Ci, co w loży, chorzy na dobrobyt, źle wspominać będą ziemski pobyt, oby. Ja nie wątpię, chłopie, wiem co robię, łowię i pomagam tym, co nie upadną na kolana, gdy na braci przyjdzie plaga. Skruszy słabe uszy, ty ominiesz, wyjdziesz, nie będziesz błagać. Umieć odmawiać, wykopać topór, umieć stawiać opór, gdy ktoś ci go stawia. Kryski Stoferson naprawia to, co jest popsute przez obudę. Szmatą pokaż pudę i się podnoś. Gdy zrobi się chłodno, weźmiesz i zostawisz godność.